En dag i marts blev korsen sat. Det var ret vest i nord. Humøret var højt, og vejret var fint, og alt gik vel ombord. Vi sejler 300 mile fra bjerge, reg og i land. Vi stormer i slud, vi måtte derud. Et job, som kræver sin mand. Vi red mod stormen dag og nat. En kamp på liv og død. Kasser og alt, som var på vores dæk, gik tabt i vind og sø. Vi sejler 300 mile fra bjerge, rejer i land. I storm og i slud, vi måtte derud. Et job, som kræver sin mand. Den tredje dag blev vejret fint. Et sol fra alle lyd. En lille båd på det store hav kunne nemt have blivet død. Vi sejler 300 mile fra et bjerge, rejer i land. I storm og i slud, vi måtte derud. Et job, som kræver sin mand. Så husk det nu, du søens mand. Ej, havet du trodser kan. Mod stormens rasen, ingenting jeg vil. Du er en lille mand. Vi sejler 300 mile fra bjerge, rejer i land. I storm og i slud, vi måtte derud. Et job, som kræver sin mand.